ya sonyo yangana janeo nakutala kina sheri jani ya wongo nakutala kina sheri jani ya wongo nakutala ya pamba natali sheri ya kangi elongi alobi nanga porto si omo bali ya pamba Tara ya pamba natali sheri ya kangi elongi alobi nanga porto si omo bali ya pamba Ezala ki foti ya janete o foti ya pamba na songi songi na mabala ya batoko Ezala ki foti ya janete o foti ya pamba na songi songi na mabala ya batoko Oyokate atabalobi yotawa na sebi pale boba yeba soki olinginga yo Jani sheri nanga yaka otoyokana o Oyokate atabalobi yotawa na sebi pale boba yeba soki olinginga yo Sojana zalangi kozangi selanga iboete Na ebinyo so bambanda makatalinga etameko Ezala ki foti ya janete o foti ya bambanda songi songi na mabala ya batoko Ezala ki foti ya janete o foti ya bambanda songi songi na mabala ya batoko Janete o foti ya bambanda songi songi na mabala ya batoko